na yo kaki yo ke l'hôpitalo na bangi di boso pe na se pelissima tango na yo kaki yo boti mo bali sai na mote mananga likambo bolingo tikanga na se pela mama ya mwana nanga ya sika batela kuka moke eke la moyanza mbe bolingo sala ekomiso kali kwelo mama awa toboti bolingo sala ekomiso kali kwelo mama awa toboti Likambo bolingo tikanga na sepela bolingo sala ekomiso kali kwelo mama awa toboti bolingo sala ekomiso kali kwelo mama awa toboti ya mwana ndayo mwana o naye mama naye mama oh naye naye mama kotala mwana e mwana naye mama naye mama katendizo lae naye mama kotala mwana e nakangi motema ndaya nakangi motema oh ndaya naye mama naye mama mama totala mwana e mwana naye mama naye mama mwana yae naye mama totala mwana nakangi maboko maboko maboko naye totala mwana e mwana o mwana o naye mama naye mama ngo yeye naye mama totala mwana e mwana naye mama naye mama kamanga naye mama totala mwana e nasukoli motema ndaya ndaya siya botami oh mokumba naye mama oh ndaya e naye mama totala mwana e mwana naye mama oh ndaya e naye mama totala mwana e Sukoli motema kamangana na sukoli motema lokolo kamati mokumba.